przyjdzie kiedyś taki dzień, poczuję wiatr i zacznę nasza gwiazda. Na blokach był kimś i wszyscy za nim jak cień, jego banda. Mati nie miał łatwo, bo kiedyś chciał biec, chciał latać. Papierosy na dwóch i nagle znika ten lód. To nie tratwa. Mati dzisiaj lata. Nie ma, nie dzwoń, raczej nie wyjdzie. Nie ma, nie wiem kiedy wróci. Zostaw już, uciekaj, nie mam siły się tak czuć. Nie wiem na co czekasz, zakryj oczy, lecisz w dół. Janek miał dość, uciekał. Wychodził rzadziej niż my, bo wolał kimś innym być przed ekran. Janek wolał ekran i znowu ten głos za ścianą. Jasiu nie może spać i sam bym chyba miał dość. Biedny Janek. Podaj pilot, ledwo słyszę film. Nie ma, nie dzwoń, raczej nie wyjdzie. Nie ma, nie wiem kiedy wróci. Zostaw już, uciekaj. We'll be right back.